9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Het kabinet kan naar eigen zeggen niks doen tegen buitenlandse geldstromen naar moskeeën. En daarom wil de Kamer nu zelf in actie komen. En de regeringspartijen trekken aan de bel over geld voor gehandicapte kinderen. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Het moet voor ouders van ernstig gehandicapte kinderen makkelijker worden om een plek op school te bekostigen. De regeringspartijen doen een oproep aan minister Slob om de financiering te versimpelen. Nu moeten ouders nog langs verschillende loketten om het geld bij elkaar te krijgen. Onderwijs voor een ernstig gehandicapt kind kost jaarlijks tienduizenden euro's. Een deel komt uit de pot voor passend onderwijs, een ander deel uit het persoonsgebonden budget van de gemeente en soms is ook de jeugdzorg nog betrokken. De regeringspartijen pleiten voor één loket waar de ouders alles kunnen regelen. In het Vaticaan begint vanochtend het topoverleg over misbruik van kinderen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Onder leiding van Paus Franciscus bespreken 190 bisschoppen, kardinalen en anderen seksueel misbruik door kerkelijke functionarissen. Jarenlang dekte de kerk misbruikzaken toe. De laatste tijd komen steeds meer schandalen naar buiten. Paus Franciscus en zijn voorganger Benedictus hebben het misbruik veroordeeld, maar slachtoffers eisen dat de daders worden bestraft. De paus houdt vanochtend een openingstoespraak en zondag een slotspeech die volgens kenners de belangrijkste van zijn pausschap wordt. Vakbond FNV sleept boodschappenbezorgdienst Picnic voor de rechter. De bond eist dat Picnic zich houdt aan de supermarkt-CAO en de bijbehorende salarissen betaalt. Maar Picnic weigert op die eis in te gaan. Volgens topman Muller is zijn bedrijf geen supermarkt, maar een webwinkel. En verder vindt hij de supermarkt-CAO achterhaald. Bij Picnic werken 3000 mensen en dat zijn bijna allemaal uitzendkrachten. En het bedrijf wil liever met die mensen zelf afspraken maken. Slachtofferhulp Nederland start vandaag een campagne tegen kwetsende reacties op sociale media. De organisatie roept op om te stoppen met het plaatsen van reacties als eigen schuld en had je maar beter moeten opletten onder berichten over bijvoorbeeld verkeersongevallen of misdrijven. Slachtofferhulp Nederland hoopt met de campagne dat mensen beter nadenken voordat ze kwetsende opmerkingen plaatsen, omdat slachtoffers en nabestaanden daar veel last van hebben als ze die lezen. En in Nederland hebben ruim 1300 gebouwen slimme systemen die makkelijk te hacken zijn. Daarvoor waarschuwt beveiligingsbedrijf Computest. Het gaat onder meer om systemen voor verlichting, zonwering of beveiliging. En daar zit geen enkele vorm van beveiliging op, waardoor criminelen bijvoorbeeld gebouwen kunnen binnenlopen of kunnen zien wanneer iemand thuis is. Installateurs moeten bij de aanleg van de slimme systemen daarom meer aandacht hebben voor de gevaren, zegt Computest. Het weer bewolkt en in het noorden nog kans op een bui. In het zuiden droog en wat zon en het wordt vandaag 11 tot 13 graden. Morgen ook droog en af en toe zon bij een graad of 13. De dagen daarna meer zon en vrij zacht. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het aantal dagelijkse files begint alweer aardig af te nemen. De meeste vertraging nog wel in het zuiden van het land. Wat opvalt is de vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en knooppunt Empel bijna een half uur vertraging. De afrit Kerkdriel is daar dicht door een ongeluk. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 10 uur. Ook een ongeluk op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Born en Maastricht-Aken Airport staat 8 kilometer. 40 minuten vertraging heb je daar. De weg is dicht, je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Verder nog een kwartier vertraging als laatste op de A16 van Rotterdam naar Breda. Rijdt langzaam tussen de knopen de Terbrechtseplein en Ridderkerk. Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Kijk op ongewoonschoon.nl wat sectorgericht schoonmaken voor u betekent. GOM, ongewoon schoon. De mooiste motetten en passiemuziek van Bach, Schütz en Mendelssohn, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Christophe Précardien. Vanaf 23 februari in de Nederlandse concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1. Last van droge lucht? De Venta Airwasher is nummer 1 van Europa in luchtbevochtiging en reiniging. Venta.nl. Haal meer uit je carrière bij RSM. Ga naar rsm.nl/radio1. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6 minuten over 9. De meerderheid van de Tweede Kamer die wil zelf onderzoek doen naar de financiering van moskeeën in Nederland. En dan gaat het om de financiering vanuit landen zoals Saoedi-Arabië, in ieder geval vanuit het buitenland. Daarvoor willen ze moskeebesturen onder ede kunnen horen in een zogeheten parlementaire ondervraging. Vorige week zei het kabinet al dat de buitenlandse financiering van moskeeën zeer onwenselijk is, maar zei het kabinet, we kunnen dat niet aanpakken. Kees van der Staaij is fractievoorzitter van de SGP en is voorstander van zo'n parlementaire ondervraging. Meneer van der Staaij, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is een vrij nieuw instrument. Wat is het eigenlijk? Hoe gaat het in zijn werk? Ja, klopt. Het is inderdaad het instrument wat pas een jaar of 5, 6 geleden geïntroduceerd is. Nieuw voorgesteld is en een Kamermeerderheid zei, laten we daar eens mee aan de gang gaan. Het is nog niet heel veel gebruikt. Wel bijvoorbeeld eerder bij de zogenaamde Panama Papers. Het is kort gezegd een mini-parlementaire enquête. Je hebt ook bepaalde bevoegdheden die je bij een parlementaire enquête ook hebt, om mensen verplicht te laten verschijnen, te laten komen naar de Kamer, onder ede te horen. Dus zijn wel hele vergaande instrumenten. Maar het duurt weer niet zo lang als een gewone parlementaire enquête met maandenlang literatuuronderzoek en vooronderzoek en dergelijke. Het accent ligt echt op het rechtstreeks kunnen horen van betrokken personen. En het is dus niet vrijblijvend, want als zo'n moskeebestuurder een oproep krijgt om daar te komen, dan moeten ze komen en ook onder ede verklaren. Dat klopt. Dat is inderdaad een verschil met een gewone rondetafelgesprek die de Kamer organiseert of een hoorzitting waarbij je zegt van nou wilt u komen en als ze niet willen komen ja dan hebben we eigenlijk ook geen instrument om dat alsnog af te dwingen. Dat kan bij zo'n parlementaire ondervraging wel. En dat is een belangrijk voordeel. Wat ik ook een voordeel ervan vind, en daarom heb ik het samen met mijn collega Karabulut van de SP vorig jaar voorgesteld, en die motie hebben we even aangehouden in afwachting van de brief van de minister. Die is er nu inmiddels, dus nu kunnen we ermee door. Maar wat zeg maar ook het kenmerkende van zo'n onderzoek is, vind ik dat je als Kamerleden ook meer naast elkaar staat in plaats van tegenover elkaar. In een debat ga je gauw met elkaar allemaal weer de degens kruisen en ga je tegen de regering zeggen van doen jullie wel genoeg? Maar nu laat de Kamer eigenlijk ook zelf zien van ja, maar wij hebben ook een verantwoordelijkheid om in beeld te brengen van wat gebeurt hier en wat kunnen we daartegen doen? En dat laat je eigenlijk via zo'n middel dan heel goed zien. En meneer van der Staaij, waarom vindt u dit onderwerp daar zo voor geschikt eigenlijk? Waarom wilt u op deze manier die informatie loskrijgen? Ja, nou, omdat dit een onderwerp is waarvan we merken dat er eigenlijk al jarenlang onduidelijkheid is. Er zijn wel verschillende onderzoeken gedaan dan door externe onderzoekers, door mensen van buiten, of we vragen de regering, kunt u eens ergens naar kijken. Maar als Kamer zelf is het ook heel goed om rechtstreeks geïnformeerd te worden over een onderwerp wat ons al jarenlang in de Kamer ook bezighoudt, waar we heel veel debatten over hebben gehad en waar elke keer een beetje de verzuchting is, ja, we krijgen zo moeilijk de vinger erachter, terwijl we ons wel zorgen maken over of die beïnvloeding vanuit landen als Saoedi-Arabië en uit Qatar, of dat ook niet zeg maar een ondermijnende werking heeft op onze democratie. Zou je dan ook andere kerkgenootschappen daar nog bij moeten betrekken om te weten of die ook niet vanuit andere landen geld krijgen? Want hier is het zeg maar de focus op juist ook de moskeeën die vanuit landen als Qatar en Saoedi-Arabië gefinancierd worden en andere landen. Omdat daar zeg maar een concrete, aan de ene kant een dreiging was vanuit ISIS gebeuren, radicalisering, invloed aan de ene kant. En die stromen die we weten vanuit die landen aan de andere kant. Als daar meer voorbeelden zouden zijn van zeg maar, welke instellingen dan ook, die door financiering uit onvrije landen ook een gevaar voor onze democratie, voor onze veiligheid kunnen opleveren, dan zou het logisch zijn dat je daar ook naar zou kijken. Maar dat is tot nu toe in het debat niet aan de orde geweest. Nee, en dan even uiteindelijk, stel dat dit doorgaat, hè, dan komt er informatie naar boven, mag je dan hopen. En wat zijn dan de mogelijkheden? Wat zijn dan de sancties bijvoorbeeld? Nou, dat is ook, dat is eigenlijk de tweede vraag. De eerste vraag is, wat is er aan de hand? De tweede vraag is, wat kunnen we er tegen doen? Is de wetgeving onvoldoende? Moet de wetgeving verder aangescherpt worden? Kunnen we regels scherper stellen over financiering vanuit onvrije landen, zoals dat heet? Daar is in de Kamer eigenlijk wel al breed draagvlak voor. Maar het is ook heel lastig om dat ook praktisch voor elkaar te krijgen. En ook daar kan zo'n parlementaire ondervraging bij helpen om in beeld te brengen, wat zijn dan precies de voetangels en de klemmen? En hoe kunnen we hierin verder komen met elkaar? Ja. Dat voorstel ligt er dus al, maar het komt nu in stemming, als het goed is, over 2 weken, zeg maar, onmiddellijke stemmingen na het voorjaarsreces. Okay. En dan hoop ik inderdaad dat we een Kamermeerderheid hierachter kunnen krijgen. Dank voor de uitleg. Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP. Nederlandse groep Rondé is dat. Hun nieuwe liedje heet Be Mine. 14:30 is het. De kritiek van Jan Publiek. Er werden vannacht hier in het NPO Radio 1-gebouw wat bouwwerkzaamheden verricht. En daar had Meerte van der Drift van het programma Focus om 2:00 vannacht last van. Het is 21 februari, er wordt flink geboord. Het is ook de dag dat de uitvinding van Edwin Land in 1974... de wereld van de fotografie totaal veranderde. Over de impact van deze uitvinding spreek ik tegen 2:30... met de voorzitter van het Cameramuseum. Ik hoop dat er tegen die tijd minder geboord wordt. Het leek ook steeds erger te worden eigenlijk. Gewoon of er een betonmolen staat naast in de studio. We hadden het hier een 30 minuten geleden over. Kwamen veel reacties op. Ook vannacht trouwens al kwamen er veel reacties op. Mensen natuurlijk, hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? Zijn er geen protocollen voor? Zijn er geen protocollen voor? Wat een goede vraag, Jurgen. Ik heb het nagevraagd, althans ik. We hebben het hier nagevraagd bij gebouwenbeheer. Iemand van die afdeling die zegt dat het een gevalletje miscommunicatie was. De bouwploeg die dacht namelijk dat er tussen 2:30 en 5:30 geen live uitzending was. Maar dat was dus wel het geval. En dat gaat niet meer voorkomen. Dat is natuurlijk wel een probleem hier. Want eigenlijk is het altijd live uitzending. Ja. Dat is de reden waarom Radio 1 altijd live is. Bij andere zenders hebben ze nog wel eens dat ze een uurtje gewoon opnemen. Maar dat komt natuurlijk omdat als het nieuws is, dat we gewoon gelijk moeten breken. Dus dat kan hier gewoon helemaal niet meer gebouwd worden, denk ik. Enfin, dat is het verhaal. Dan gaan we verder met Rudy. Hoe is het met Meerte trouwens? Hebben we daar nog iets van gehoord? Nee, die ligt denk ik te slapen nu. Op één oor liggen met een paar paracetamollen. Ja. Rudy wil weten wat de naam van de band is van die heerlijke, verfrissende 60s muziek van rond 6:30 vanochtend. Ja, dat vind ik altijd mooi, want dat is mijn eigen liedje. Die mocht ik uitkiezen. Max Mees' groep, Dull and Bored, zo heet het nummer. Dus dull, saai en verveeld. Max Mees is een jongen die is een beetje een Catalaanse Nederlander of een Nederlandse Catalaan, zoals je wil. Hij is opgegroeid en geboren aan de Costa Brava. En is later naar Nederland gegaan. Daar is hij, timmert hij al een tijdje aan de weg. Eerst een tijdje als Max Mezer. En nu heeft hij dus een hele groep om zich heen verzameld. Ja. Erik Schuurman die viel het op dat de muziek de laatste tijd zo lekker is. En hij vraagt zich daarom af, Jurgen, of jij nu alle plaatjes zelf uitzoekt. Kijk, dat vind ik mooi, dat iemand gewoon mij zoveel macht vooral toedicht. Het antwoord is gewoon ja. Nee, het is natuurlijk niet helemaal waar Herman Dalis doet de muziek, maar we bemoeien ons er wel mee vanaf deze kant. Dus dat klopt wel. Ja. En mooi dat ook eens iemand de muziek wel leuk vindt. Ja, dat horen ook wel eens andere geluiden. Heel weinig. Hoor, heel weinig, af en toe. Dan nog iemand met de naam Koeman, die betrapte Jolanda van der Velde op een klein foutje. Waar is het aansluiten geblazen, Jolanda van der Velde? Op een paar plaatsen. Het valt op zich wel mee. Het is een normale dinsdagochtendspits. Maar vertraging heb je vooral bij Arnhem. Ja. Dinsdag. Oh, het is natuurlijk donderdag. Het is donderdag. Ach ja. Maar kijk, we zijn geen robots, mensen. Nee. We zijn gewone mensen en die maken wel eens een foutje. Doet u ook thuis wel eens vast, toch? Ja, blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Voor een vrijdag, Jolanda. Ik weet het ook niet. Het is donderdag, hè? Donderdag 21 februari ook alweer. 2019. Nee. Wel, het was een normale donderdagochtendspits. In het noorden van het land duidelijk minder files dankzij de voorjaarsvakantie. De meeste vertraging was in het zuiden. Wat er nu nog speelt is een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij de afrit Kerkdriel. 9 kilometer, die afrit blijft nog een half uurtje, drie kwartier dicht door een ongeluk. We hadden ook een ongeluk een stuk zuidelijker op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en Maastricht, Aken Airport, nog een half uur vertraging. Je moest daar via de vluchtstrook, maar net zijn alle rijstroken weer vrijgegeven. De zaak Ina Post is een van de grootste gerechtelijke dwalingen in Nederland. Samen met de Puttense moordzaak en de Schiedammer Parkmoord. Eind jaren 80 werd bejaardenverzorgster Ina Post veroordeeld wegens doodslag van een cliënt. Zij bekende, maar trok die bekentenis later weer in en zei dat ze onschuldig was. In 2010 werd ze vrijgesproken. Oud-rechercheur Gerard Olinga schreef een boek over deze zaak en kroop in de hoofden van zijn oud-collega's, dus de mensen bij de politie, om dat verhaal vanuit dat perspectief te vertellen. Meneer Olinga, goedemorgen. Goedemorgen. Want u was zelf niet bij deze zaak betrokken, hè? Nee, ik... Je ging me in deze zaak interesseren, wat u net zei, toen ze dus was vrijgesproken. En Ik ben altijd werkzaam geweest bij de politie, waarvan jarenlang bij de recherche. En die zaak die boeide mij uitermate. En ik heb toen allerlei bronnen geraadpleegd. Er was inmiddels ook een boek over verschenen, over de verhoren van de politie. Een boek van Hans Israels uit Maastricht van de universiteit. En later is er nog een boek over geschreven. Dat gaat over een dossieronderzoek van deze zaak, van Gooseweer en Timmerman. Ja. En toen ik dat las, heb ik me eigenlijk hooglijk verbaasd over het feit dat de advocaat van Ina Post destijds, dus toen die zaak in eerste aanleg werd behandeld, geen gehakt van deze zaak had gemaakt. Maar even, want uw idee was van, ik wil gewoon eens vanuit het perspectief van mijn collega's, de politiemensen, hoe kan het nou dat ze zo'n enorme misser hebben begaan? Dat wilde u proberen te ontrafelen. En dat heb ik ook beoogd met het schrijven van het boek. Ik wil daar de lezers meenemen in zo'n onderzoek. Geheel gebaseerd op de zaak van Ina Post. En ik neem de lezers dus ook mee vanaf de allereerste minuut van dat onderzoek tot het moment dat zij in bewaring wordt gesteld. Maar heeft u er, zeg maar, we gaan zo nog wel iets verder erop in, hoor. Ja. Maar heeft u er wat meer begrip voor gekregen hoe die fouten zijn gemaakt dan? Nou, neem van mij aan dat moordonderzoeken, dat zijn van alle regisseurs de krenten in de pap. En neem ook van mij aan dat alle regisseurs in Nederland zeer gemotiveerd zijn om, als ze bij zo'n zaak worden betrokken, in zo'n onderzoek, dat ze ook hun uiterste best doen om zo'n zaak tot een goed einde te brengen. Dus die motivatie die is altijd aanwezig. Maar misschien is dat juist wel het probleem, dat te aanwezig is. Nou, precies. Ja. Daar schuilt een heel groot gevaar in, dat het door kan slaan naar een, wat wij wel een scoringsdrift noemen. Ja. En als je dan op een gegeven moment een verdachte op het oog hebt, en zo'n verdachte die zit inmiddels ook in de verhoorkamer, en je gelooft in zo'n verdachte, dan kan dat inderdaad heel gevaarlijk zijn dat het doorslaat in een scoringsdrift. Want bij al die zaken, die andere zaken die ik ook noemde, daar kwam altijd na afloop de term kokervisie naar voren. Hè? Zo van, nou, we hebben een dader en we gaan alles erbij halen om dan diegene dan maar, nou ja, ook de echte dader te laten zijn. Ja, en gelijktijdig gebeurt er dan iets anders. Van de politie die onderzoekt die ene hypothese waar zo'n verdachte in past. En die heeft dus op dat moment te weinig oog voor andere hypotheses die er misschien ook nog zijn. Men richt zich er volkomen op zo'n verdachte. Er is nog iets anders, hè, wat je natuurlijk ook. We praten over een tijd dat, ik weet eigenlijk niet of dat nu nog steeds gebeurt, maar dan had je altijd, dat zie je ook wel eens in films en series, hè, van de good cop en de bad cop, die dan zo'n verdachte verhoren, boos worden en proberen iemand toch ook tot bekende te krijgen natuurlijk. Was dat hier ook aan de gang? Ik ben natuurlijk geen getuige geweest van de verhoren van Ina Post. Maar ik kan me dat voorstellen. Wat ik wel zeker weet is van toen ik het dossier las, dat is dus dagenlang, is zij verhoord. En die verhoren duurden uren lang. En dat ging niet zachtzinnig. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. En kijk, als je tegenover een verdachte zit, als politieman, als verhorende regisseur, zo'n verdachte die moet eigenlijk een voorsprong hebben qua dadenkennis ten opzichte van de politie. Die moet ook met daderinformatie komen. Dus met informatie die alleen de dader kan weten. Ja. En ik weet zeker dat dit niet in de zaak in de post is gebeurd. Want zij was volkomen onschuldig, bleek naderhand. En zij had ook niet die informatie. Dus wat kan er dan gebeuren dat regisseurs niet langer open vragen gaan stellen, maar dat kent u ook vanuit uw vak, dat er dus ook suggestieve vragen worden gesteld. Dat er af en toe een tipje van wat de politie wel weet wordt bloot wordt gelegd, op tafel wordt gegooid. En ja, daar kan zij misschien alleen nog ja en nee op zeggen. Zo zal dat ook gebeurd zijn. Ja. U bent zelf 40 jaar regisseur geweest. Althans 40 jaar bij de politie, maar een heel groot deel ook bij de recherche. Ja. Hebt u uzelf ook wel eens betrapt op dit soort dit soort aannames die dan later, waar je toch wat kritischer op had moeten zijn? Oh ja, ik heb wel eens tegenover een verdachte gezeten. Waarvan ik dacht van, die heeft dat geflikt. Maar dan komt ook de verhoortactiek en techniek om de hoek kijken. Van, ik weet gewoon, als je tegenover zo iemand zit, dan moet hij over informatie beschikken die alleen maar de dader ook kan weten. En als je dan in de gaten krijgt van, dat heeft hij niet, daar weet hij niks van. Ja, dan ga je toch achter je oren krabben en zeggen van, zit hier nou tegenover een verdachte of tegenover een onschuldige? Ja. En ja, dan is er maar één weg. En dat is dat je dan overleg pleegt met je collega's of met je chef of wat dan ook. Van, ik denk dat wij de verkeerde hier in de verhoorkamer hebben zitten. Dat gebeurt. Dat is mij ook wel eens overkomen. Hoe vervelend maar dat ook heeft is. Niet na... dat heeft niet tot zo'n veroordeling geleid. Nee. Hoe vervelend dat ook is. Na een hele hoop werk waarschijnlijk die ze erin hebben gestoken. Maar ja, soms is dat misschien gewoon het feit. En moet je daarmee leven. We moeten het boek gewoon lezen natuurlijk. Hè. Dat is denk ik het belangrijkste. Ja. Om gewoon eens te kijken van hoe gaat het dan. Want het gaat natuurlijk op verjaardagsfeestjes heel vaak daarover. Hoe kan de politie nou zo'n enorme fout hebben gemaakt? Nou precies. En dat laat ik dus in dit boek zien. Van de allereerste minuut van zo'n onderzoek. Totdat zij dus bezwijkt onder de druk van de verhoren en dus ook een bekentenis aflegt. Ja. Het boek heet De Negende Vrouw, geschreven door Gerard Olinga, oud-rechercheur en dus de schrijver van dit boek. Dank voor het gesprek, meneer Olinga. Graag gedaan. 1, 2, 3 voor de dag. Staatssecretaris Tientje van Veldhoven die sluit vandaag een pact met 70 bedrijven en milieuorganisaties om minder en beter plastic te gaan gebruiken. In dat pact wordt onder andere afgesproken dat in 2025 al het nieuwe plastic voor 100% recyclebaar is. Bisschoppen van over de hele wereld die komen naar Rome om te praten over kindermisbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Volgens sommige Vaticaankenners zijn de uitkomsten van die gesprekken bepalend voor de geloofwaardigheid van de kerk en van de paus. Bisschop Hans van de Hende van Rotterdam die zit namens Nederland aan tafel. Er is niet meteen sprake van kant-en-klare reglementen, maar wel dat deze 3 dagen, waarin alles grondig wordt besproken en gedeeld met elkaar, en dan de 3 doelstellingen van de paus erbij, hè, dus erkenning van het probleem, commitment om er iets aan te doen en je verootmoedigen in gebed, dat het ook betekent dat een vervolgstap daarna nodig is om het concreter te maken. En over een half uur is er een persbijeenkomst van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De aanleiding is een rapport met betrekking tot de MH17-crash. En u weet dat is nu intussen bijna 5 jaar geleden. Remco de Kloeze is namens de NOS bij die bijeenkomst. Remco, wat is dat voor rapport? Ja, het gaat om een vervolgrapport over hoe het nu staat met vliegen boven conflictgebieden. In 2015 maakte de onderzoeksraad een rapport over die MH17-crash. En dit aspect werd er toen ook in behandeld. Er werden toen een aantal aanbevelingen gedaan. En de onderzoeksraad heeft nu onderzocht wat de actuele stand van zaken is. Wat waren die aanbevelingen? Ja, dat ging met name om duidelijkere afspraken en het delen van dreigingsinformatie tussen staten, luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartorganisaties. En ook moest duidelijker worden welke verantwoordelijkheid staten nou precies hebben voor een luchtruim. En wilde de onderzoeksraad een actievere rol van de burgerluchtvaartorganisatie, dat is de ICAO. Dus daar zijn ze nu benieuwd naar wat er verbeterd is in die informatieuitwisselingen tussen die landen en de betrokken organisaties met dat betrekking tot vliegen over gebieden waar dus oorlog heerst. En om 1:50 horen we dat dus wat daar van terecht is gekomen van die aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid met betrekking tot die perikelen die we hebben geconstateerd na de MH17-crash. Remco de Kloeze doet verslag, mogelijk dus al straks in het programma bij Guilaine. Spraakmakers begint zometeen om 9:30. We hebben het onder meer naar aanleiding van 75 jaar na het bombardement Nijmegen over het begrip vergissingsbombardement. Dat wordt dan al veel gebruikt, zeker voor meer Nederlandse steden die gebombardeerd zijn in de Tweede Wereldoorlog. We praten straks met een historicus die zei, ja, die term die klopt eigenlijk niet, want alles is wel degelijk voorbereid geweest, misschien minder goed uitgevoerd. Dus hij neemt ons eens mee in hoe dat werkte destijds. Hoe er bijvoorbeeld met de term collateral damage werd omgegaan. Dus we krijgen een korte geschiedenisles in die zin. Verder leerkrachten in het verdomhoekje. De zoon van Donald Trump die heeft fel uitgehaald naar docenten. Heeft het over indoctrinatie met het socialisme. En er zijn in meer landen waar leerkrachten, docenten worden verguisd. De Nederlandse leraar Jelmer Evers die klom in de pen. Schreef een commentaar in het gerenommeerde krant The Washington Post in Amerika. En is zometeen bij ons te gast. Spraakmaker is Hans Beckman. Zometeen dus vanaf 9:30 Guilaine met spraakmakers. Eerst krijgt u een overzicht van het allerlaatste nieuws van Elisabeth. Dat is ook het laatste wat ze voorlopig even doet hier. Nou, valt wel mee. Morgen toch? Nou, ik ben een paar dagen vrij. Ja, nee, dat precies. Is wat je bedoelt. Het lijkt net als ik voorlopig. Nooit meer wat wil uitvoeren. Nee, ik zeg voorlopig zijn. Dus volgende week is ze gewoon weer terug, dames en heren, Elisabeth Steins. We wensen haar natuurlijk een plezierige tijd. Maar het laatste wat ze zometeen doet, is even een overzicht geven van het allerlaatste nieuws. En dat hoort u het eerst hier op NPO Radio 1. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Paus Franciscus heeft het topoverleg over misbruik van kinderen binnen de katholieke kerk geopend. Hij zei dat de kerk de diepe wonden die het pedofilie-schandaal heeft veroorzaakt moet genezen. Onder leiding van Paus Franciscus bespreken 190 bisschoppen, kardinalen en anderen seksueel misbruik door kerkelijke functionarissen. Jarenlang dekte de kerk misbruikzaken toe. Ouders van een zwaar gehandicapt kind moeten voor de financiering van een onderwijsplek terecht kunnen bij één loket. Dat vinden de regeringspartijen. Ze roepen minister Slob op om dat te regelen. Het onderwijs van ernstig gehandicapte kinderen kost jaarlijks tienduizenden euro's. De ouders moeten dat nu nog langs verschillende wegen bij elkaar zien te krijgen. De drone-aanval bij de Londense luchthaven Gatwick is mogelijk uitgevoerd door een medewerker of oud-medewerker. Dat schrijft de Britse krant The Times op basis van verschillende bronnen. Door de incidenten met de drone lag het vliegverkeer 2 dagen stil en werden 1000 vluchten geannuleerd. En de FNV begint een rechtszaak tegen online boodschappendienst Picnic. De vakbond wil het bedrijf dwingen om zich aan de supermarkt-CAO te houden. Bij Picnic werken bijna alleen maar uitzendkrachten en het bedrijf maakt liever afspraken met die mensen zelf. Het weer dan nog bewolkt en in het noorden nog kans op een bui. In het zuiden droog en ook wat zon en het wordt vandaag 11 tot 13 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar nog een kleine 80 kilometer file. De meeste vertraging nog rond Rotterdam en in het zuiden van het land. De meeste files leveren rond de 5 minuten vertraging op. Ik noem er nog 2. Een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Alfred Kerkdriel een kwartier tot 20 minuten vertraging. De Alfred Kerkdriel blijft waarschijnlijk nog tot tegen 10 uur dicht. En door een kapotte auto in Den Haag loopt het vast op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Nootdorp en Den Haag Centrum een kwartier vertraging. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Picnic heeft dus geen boodschap aan de supermarkt-CAO. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Vakbond FNV daagt online supermarkten en boodschappenbezorger Picnic dus voor de rechter. De vakbond wil dat de online bezorger voor de 3000 werknemers in de distributiecentra de CAO voor de supermarkten toepast. Onze spraakmaker vanochtend is oud-PvdA-voorzitter Hans Beckman. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Tegenwoordig natuurlijk de directeur van het Jeugdeducatiefonds. Wij zijn geen supermarkt, maar een webwinkel. En de supermarkt-CAO is achterhaald en hoort in een museum. Ja. Dat is altijd fijn om aan een PvdA even voor te leggen natuurlijk. Maar niet alleen aan de PvdA hoort dit te zijn. De samenleving verscheurt op dit moment. Je ziet het bij Deliveroo, zie je het, je ziet het bij Uber. Dus je ziet een hele nieuwe samenleving ontstaan. En sommige mensen hebben er baat bij dat de individuele werknemer totaal niet meer mondig is. En alleen maar voor zichzelf opkomt. Dat is een groot gevaar voor de Nederlandse samenleving. En niet alleen voor de Nederlandse samenleving, maar volgens mij wereldwijd speelt dit. Maar eigenlijk gaat het erom dat er goede afspraken worden gemaakt. En of dat dan een CAO is via de vakbond. Want dat is natuurlijk wel de discussie die je kunt voeren. Nee, maar een collectieve afspraken, ja. Waar niet het individu, hè, jij bent mondig, ik ben mondig, wij zijn hier allemaal in deze kamer mondig, maar je hebt ook medewerkers die dat veel minder zijn. En als die als individu hun recht moeten halen ten opzichte van een grote werkgever, is dat gewoon onmogelijk. Dus ik vind nog steeds de betekenis van de bond echt heel groot. Ook hier aanwezig Paul van Gessel, scheidend directeur van AT5NH. Paul, goedemorgen ook. Goedemorgen. Ja, ze willen zelf met de distributiemedewerkers om tafel om arbeidsafspraken te maken. Nou ja, Hans zegt het al, de een is mondig, de ander niet. Wie komt daar als winnaar uit de bus, denk je? Nou ja, dat is in ieder geval bij Jumbo heeft dat wel tot resultaat geleid. En ik snap wel dat de bonden daar niet blij mee zijn. Maar de OR of de medewerkers van Jumbo, van die distributiecentra, die waren er wel heel tevreden over. Ja, ik denk dat we gewoon in een tijd leven waarin we niet verscheuren, maar waarin we gewoon vernieuwing krijgen. Dus maar Airbnb dat kan wel is inderdaad misschien geen even hotel. Tot een verscheuring leiden. leiden? Voordat nou, je moet dus ook vernieuwen in je oude vakbondsgedrag. Dus ik denk dat als we het over picknick hebben, ja, het is geen supermarkt. Maar misschien moet de vakbond zelf ook eens met een bonuskaart gaan werken. En zichzelf heel hernieuwd uitvinden om erop in te kunnen spelen. Op die nieuwe ontwikkelingen. Maar dat vind ik te makkelijk. Omdat je ziet het ook bij Deliveroo. Er is die rechtszaak gewonnen. Ja. Dat is hartstikke goed. Ja. Maar dan zie je daarna een hele lobby komen van allemaal medewerkers die heel tevreden zijn met hun werk. En dat is zo, hè? Ja. Want sommige medewerkers kunnen daar blij mee zijn. Alleen sommigen hebben geen keus en die worden uiteindelijk voor de lange termijn constant in dit soort werk gedropt. Ja. En die kunnen dan niet voor hun individuele rechten zitten. Kijk, die ene jongens die dan in de krant staan met die leuke vrolijke fotootjes, zijn rechtenstudent, psychologiestudent, die gaan over een paar jaar iets anders doen. Even, want het wordt wel vaak de vakbond verweten dat ze nog echt te ouderwets denken. Dus te veel alleen maar hangen aan een vast contract en te weinig openstaan voor hoe kun je de werk... Dat snap ik. Dus maar alleen, kun je het indelen? Alleen zeg maar, het verwijten, je bent ouderwets, zonder dat je doordenkt wat de consequentie is op langere termijn als mensen individueel moeten vechten voor hun rechten. Want dat is bij de Jumbo ook zo, dat is nu een keer gewonnen. Maar of dat overmorgen maar het geval is, is zeer de vraag. Dat is wat jou dwars zit, wat jou omgaat. Stand.nl gaan we over hele andere zaken praten. We nemen enigszins de proef op de som. De stelling is vanochtend, sociale media halen het slechtste in de mens naar boven. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Je kunt natuurlijk bij stand.nl altijd in de uitzending reageren, maar ook online. En bij deze het verzoek om het gewoon beschaafd en vriendelijk te houden. Duidelijk zijn mag natuurlijk. Waar het om gaat is de actie die Slachtofferhulp Nederland is begonnen. Een campagne om een eind te maken aan alle kwetsende uitspraken die worden gedaan. Want na een ongeluk of een misdrijf krijgen mensen soms de meest vreselijke reacties naar hun hoofd via sociale media. Hij is zo plat als een dubbeltje. Wie stoel was, hij moet het met een dood bekopen. Slachtoffers en nabestaanden van ongevallen en misdrijven hebben veel last van kwetsende reacties op sociale media. Wij zien het in toenemende mate. Moet je dat eens zien, zal vast niks meer van over zijn of van dat soort hele negatieve reacties. Dat is gewoon buiten elke proportie. Verlies is heel erg zwaar. Maar als iemand dan zo negatief is over iemand die jou dierbaar is, dat is nog zwaarder. Is het te wijten aan het karakter van sociale media zelf, dat als een soort openbaar verlengstuk fungeert van wat we misschien stilletjes in de huiskamer tegen elkaar zeggen? Of is het een te eenzijdige benadering van een podium dat ook misschien troostend kan zijn en mooie dingen los kan maken en zelfs verbindend kan werken? De stelling is dus, sociale media halen het slechtste in de mens naar boven. Want... Ja, ik ben het ermee oneens. Oneens, waarom? Ja, nou, ze laten wel zien wat het slechtste is in de mens. He, dus ik heb ook wel eens bescherming gehad rond mijn huis, omdat er bedreigingen waren vanwege de sociale media. Maar het heeft ook een hele mooie kant. Dus ik heb zelf ook ervaring met lastige dingen. En als je dat dan op sociale media zegt, krijg je ook veel steun van mensen. Ik zie het in oorlogsgebieden waar mensen geïsoleerd zitten, willen laten zien, ik besta nog. Die, via de sociale media hebben ze ineens een gezicht en hebben ze een soort van bescherming. Dus het is niet zwart-wit. Alleen sommige mensen gedragen zich walgelijk. Ja, maar en daarvoor is die campagne goed. Het eerste zinnetje, wat jij zei, het slechte zit niet in de sociale media, maar je zegt het slechte zit eigenlijk in de mens en dat kan zich makkelijker openbaren via sociale media. Veel moet ik het zo makkelijker zien? Natuurlijk. Ja, sommige mensen sporen gewoon niet. En die kunnen heel laagdrempelig dat aan de hele wereld laten zien. En vooral aan degene op wie ze zich richten. Want dat doen ze uiteindelijk wel zelf, hè? Zeker, ze doen het zelf. Ja. Maar ook, ik merk het ook op scholen, dat kinderen elkaar nog veel makkelijker en laagdrempelig pesten, ook via de sociale media. Maar aan de andere kant weer, ook via de sociale media elkaar tot steun kunnen zijn. Ja. Dus het is niet zwart-wit, het is alleen een uitvergroting van hoe de mensen al is. Paul van Gessel, wat vind jij? Nou ja, het filter is er vanaf. Hè. Vroeger hadden we dus media zoals radio, televisie, waarbij je erop kwam als het filter van de journalistiek doorbroken werd. Nou ja, dus dit soort inderdaad walgelijke teksten, die kwamen er gewoon niet op. En met sociale media kan iedereen publiceren. En dat hebben we nu 15 jaar. En ik denk dat heel veel mensen het met heel veel graagte natuurlijk doen. En hele mooie dingen ook trouwens op dat soort media zetten. Maar ja, mensen zijn zich er vaak onvoldoende van bewust wat ze ook aan het roepen zijn. Het roept maar. Ik denk dat de sociale media met name de flanken, de uiterste heel erg naar boven hebben gekregen. Ja. Wat vroeger altijd onder het tapijt zat. En het gaat niet alleen om dit soort gedoe met mensen slachtoffers achtervolgen met abject opmerkingen. Maar ook in het politieke domein zie je toch steeds meer dat de flanken het hoogste woord voeren, omdat ze natuurlijk ook het hardst schreeuwen. Mm-hmm. En ja, dat ongefilterd kunnen doen. Hè, daar hebben ze geen journalisme voor nodig om daarmee onder de aandacht te komen. Is het dan ook weer een tussenfase? Als je het net hebt, hè, toen we het over picknick hadden, de nieuwe werkvormen. Ja. Zit je hier ook nog steeds in een soort overgangsfase van wat accepteren we nou eigenlijk wel of niet? Het nieuwe filter is dus, want je hebt het feitelijk over normen. Hè, welke norm vinden wij met z'n allen acceptabel? Het nieuwe filter moet dus zijn, onder andere wat we nu zelf aan het doen zijn, dat we het er veel over hebben en tussen onze oren gaan krijgen. Dat dat gedrag, dat het ook een effect kan hebben. Het is natuurlijk absurd als je kind als maaltijd bezorger, niet van picknick was hier geloof ik, maar als 15-jarige jongens overreden worden, doodgereden worden, en dan komt er een opmerking overheen van ja, maar je laat je zoon toch niet dat soort werk doen. Ja. Het roept maar, hè. En mensen realiseren zich vaak ook volgens mij niet eens meer wat ze roepen. En kijken niet meer naar, de empathie is lager geworden. En ik denk dat ons filter moet bestaan uit het er veel over hebben en een nieuwe norm met z'n allen creëren. Bewustwording. Ja. Elkaar ik weet niet of aanspreken. De empathie lager is geworden, hoor. Alleen de mensen die niet empathisch zijn, die zie je ook. Want ik zie heel veel reacties die zeer empathisch zijn. Ook op dit ongeluk in Utrecht. Wat gebeurde met die bezorger? Ja, nou, het is natuurlijk en-en. Alleen dit valt op. Omdat het met anderen valt ook op. En we moeten ervoor zorgen dat het anderen ook opvalt. Dat en is ik merk dat jonge dan krijg je het weer meer in evenwicht. Zeker, zeg je eigenlijk. En jonge mensen gaan er al veel bewuster mee om. Dus ik merk het aan de generatie van mijn kinderen, van 13 tot 20. Die gaan al veel bewuster om met sociale media zich nu dan uit. De generatie daarna. Ja, met het dat geef je aan ze pesten ook veel makkelijker. Of ze... Dat gebeurt op scholen, ja. Maar op scholen wordt veel gepest. Ja, maar dat is diezelfde leeftijdsgroep. Dus als je zegt, ze gaan daar zorgvuldiger mee om. Je ziet wel een ontwikkeling. Dat is selectief dan. Je ziet wel dat ze minder in de massa publiceren. Ja. Maar eigenlijk meer naar onbekenden toe. Het is meer naar elkaar toe, dat ze wat harder zijn geworden. Ja. Andere reacties. Maria Berend zegt, je ziet het door de hele maatschappij. Het is ikke, en de rest kan stikken. Ik heb er geen woorden voor hoe mensen tegenwoordig met elkaar omgaan. Richard Tolle is het er niet mee eens met de stelling. Sociale media geven een realistisch beeld van de gedachten van mensen, zowel in de positieve als negatieve. Mensen die behoefte voelen om zich negatief uit te laten of te oordelen, zullen dat ook zonder sociale media wel doen. Bovendien gebruiken veel mensen sociale media ook om hun waardering en steunbetuigingen te uiten. Eigenlijk wat jullie net ook al aangaven. Sociale media halen niets naar boven, maar brengen meningen en gevoelens in de open. Openbaarheid. Hans Koopman is het helaas eens. Ondanks dat er best heel wat mensen zijn die fatsoenlijk blijven, zijn er ook mensen die het blijkbaar fijn en comfortabel vinden om lekker anoniem, zonder gêne, de meest bizarre, kwetsende en idiote berichten neer te zetten. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Maar door dit soort gedoe zou je bijna pleiten voor censuur. Mensen blokkeren die dit soort gedrag vertonen, of ze een opvoedcursus sociaal aanvaardbaar gedrag geven. Nou, die opvoedcursus, jij zei het ook al, Paul van Gestel, dat is eigenlijk een mentaliteitskwestie. Ja, blokkeren, mensen kunnen blokkeren. Ja. Nou, je ziet het natuurlijk wel op fora, als mensen daar zich regelmatig misdragen. Dat ze even, zogezegd, aan de kant gezet worden. Ze hebben zoveel nieuwe accounts, dus ik heb een paar van die types die dan iedere keer echt hele denigrerende taal bezigen naar mij en naar iedereen die ik lief heb. Maar die hebben iedere keer een nieuwe naam en een nieuw account. En je ziet aan het taalgebruik dat zij er gewoon doorgaan, dat zij dezelfde zijn. Ja. Dus of dat heeft niet zoveel zin, zeg je eigenlijk. Dat vrees ik van blijft niet. De mentaliteit. Sommige mensen sporen gewoon niet. Dieske, gaan we mee praten. Dieske, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Worden we er beter of slechter van met sociale media? Nou ja, ik ben het dus oneens met de stelling. Mm-hmm. Ik denk op zich dat we er beter van worden. Wat ik alleen zie en wat ik net ook hoorde in de uitzending is dat waar vroeger, als je een primaire reactie had op een gebeurtenis, dan zei je dat misschien tegen je buurman. Of je zei het, tegen je gezin op de bank. En nu is er direct een platform voor handen waar die primaire reactie heel erg geuit kan worden. Dus ik denk niet dat we het slechter worden. Ik denk alleen dat we meer mogelijkheden hebben om het te uiten. Ja. Maar zijn mensen zich dan, je hebt andere mogelijkheden, meer mogelijkheden om het te uiten als je tegen je buurman zegt over iemand die je niet kent, van heb je dat ongeluk, heb je daar iets van meegekregen en het zal wel dit of dat zijn. Daarmee horen de mensen die het betreft, de nabestaanden, die horen dat niet. Ik vraag me af. Zijn mensen zich daar kennelijk niet bewust van wat voor leed en pijn je kunt aanrichten door het dan op een platform of onder een filmpje te zetten? Nee, blijkbaar niet. Ik denk dat het is heel individueel. Het is ook heel erg wat buiten je kring gebeurt ook. Dus je kent de mensen niet. En er komt zoveel nieuws binnen dat het misschien ook minder raakt wat er gebeurt. Ja. Zou ik me ook kunnen voorstellen. En dus is het ook makkelijker daar dan om wat van te zeggen. Ja. Doe jij het zelf wel eens? Of heb je zelf als de neiging om een reactie te plaatsen? Ja, wel vaak als tegenreactie dus op die uitingen. Om het te nuanceren. Of het ermee, daar heb ik wel behoefte aan. Ik doe het overigens nooit. Oh, okay. Waarom niet eigenlijk? Omdat ik dan denk dat ik daarin... Omdat het voelt dat ik daarin meega. En ik het... ik me afvraag of het zin gaat hebben dat ik daar iets van zeg. Ja. Nou ja, ik zit even te denken aan wat we net aan tafel bespraken hier. Van je moet eigenlijk een discussie op gang brengen. En je zult waarschijnlijk ook elkaar daar meer op moeten aanspreken. Wil je dingen kunnen veranderen? Ja, dat is dat waar. Ik het nu volledig bij jou neerleg, hoor. Maar denk, als we ons er zorgen om maken, dan moet ook op de een of andere manier moet je er ook tegenkeren. Ja, dat is waar. Maar ik heb me er ook een tijdje van gedistanceerd, bewust. Omdat het me iedere keer raakte. Hoe plat het soms kan zijn en hoe ook inderdaad wel wat slachtofferhulp gaat doen. Hoe kwetsend het kan zijn. Dat ik me erover verbaas dat mensen het bijna durven te zeggen, dat soort dingen. Maar ik distancieer me er dus ook van door het maar niet meer te lezen. Want dat helpt voor mij. Maar misschien ga ik het daarmee ook wel uit de weg. Nou ja, dan sluit je er in ieder geval voor af. Ja. Dank dat je even contact op hebt genomen. Dieske, was dat. Gaan wij praten ook met meneer Kemperman. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het eens of oneens met die stelling dat het slechtste naar boven wordt gehaald in mensen bij sociale media? Of door? Ik ben het oneens met de stelling. En ik wil het alleen met een wat breder perspectief plaatsen wat dat betreft. Ik denk dat het gewoon hoort bij de nieuwe moderne samenleving. Het werkt ook democratiserend voor veel mensen om wel een mening te kunnen geven die gehoord wordt. Wat meneer net noemde van dat journalistieke filter. Ja, ik weet niet of we er altijd blij mee moeten zijn dat journalistieke filter ertussen zit. Want dan wordt er wel door iemand anders bepaald wat jij wel en wat jij niet mag zeggen. Ja. Waarbij toon en inhoud maar al te vaak door elkaar worden gehaald. Het is dan wel heel erg makkelijk om bepaalde dingen maar weer niet in beeld te brengen wat dat betreft. Hoe bedoel je dat? Om dingen niet in beeld te brengen? Wat bedoel je dan? Van om bepaalde dingen maar niet in beeld te brengen? Als de toon niet welgevallig is, dan wordt er niet meer naar de inhoud gekeken. Waardoor we zeggen, gooi maar van het forum of blokkeren maar dat idee. Wat net gewoon wordt geopperd. Ja, zo werkt het niet. Alle meningen kunnen dan geblokkeerd worden als men het er gewoon even niet mee eens is. Ja, maar zo werkt het niet. Nee. Maar is het er voor jou wel een verschil tussen toon of inhoud? Want je kunt inderdaad in hele harde bewoordingen zeggen dat je het ergens niet mee eens bent en met je spreker, als je op forum een discussie voert. Maar op het moment dat je iemand gaat uitschelden en voor alles en nog wat uitmaakt, vind jij dat dat dan ook moet kunnen? Grotendeels wel. Dan moet je vaak maar een beetje tegen kunnen horen, wederhoren. En dan, dan dien je maar iemand cynisch zo'n repliek. En dan snappen ze het niet. En dan is het nog veel leuker, zeg maar. Dus de inhoud en de vorm moeten niet verward worden wat dat betreft. Waarbij je dan eigenlijk weer een klein beetje krijgt wat tegenwoordig sowieso nog op bontongen is. Van maar je kunt iemand ermee kwetsen en dus mag je het niet zeggen. Ja, zo werkt het niet. Dat is gewoon ronduit censuur. Wat niet wil zeggen dat er geen onderscheid gemaakt moet worden, bijvoorbeeld nu met verkeersslachtoffers of andere slachtoffers. Maar stel dat een inbreker wordt doodgeschoten door de bewoner van een huis, mag je daar dan niks van vinden omdat het de moeder van de inbreker kan kwetsen? Weet je wel? Waar trek je de grens? Bijvoorbeeld, jij vindt dat je dan wel daaronder mag zeggen verdiende loon of is terecht of werd is tijd, dat soort dingen? Van mij mag dat. Ja. Ik zeg niet dat ik het zelf zo zou formuleren, maar... Hoe zou jij het formuleren dan? Risico van het vak. Moet je maar thuis blijven, dat idee. Ja. Waar heb jij dan zelf censuur? Heb jij dat ook? Dat hangt een beetje vanaf of ik zin heb in die discussie, wat dat betreft. De ene keer wil je wel een discussie aangaan, de andere keer niet. En soms weet je gewoon dat als je iets zegt, of het maakt niet eens uit wat, dan weet je dat er een discussie op gang komt die waarschijnlijk volledig uit de klauwen kan gaan lopen. Ja. Maar dat hangt een klein beetje van het onderwerp en waar af, om het zo te zeggen. Kijk, laten we wel wezen, Radio 1 is een net forum, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik denk niet dat er hier heel veel vuilspuiterij gedaan wordt. Nee, maar ik probeer me namelijk voor te stellen, als je zo iemand recht tegenover je zou hebben, zou je dan ook zeggen tegen de moeder van de overvaller van risico van het vak, hè? Jammer dat je zo'n dood is, joh. Ik ben nog geen moeders van overvallers tegengekomen. Nee, maar ik probeer me voor te stellen van wat is het verschil dat je kennelijk online zegt van de censuur, dat we over censuur gaan praten. Je kan het ook hebben, het heeft gewoon met omgangsmanieren met elkaar te maken en met fatsoen dat je mensen niet de huid vol scheldt in plaats van zeggen van moet je maar tegen kunnen, hoor. Nee, maar dat zeg ik niet. Op een gegeven moment, fatsoen is natuurlijk ook een vrij ongrijpbaar iets. Niet vergeten dat als je bijvoorbeeld hebt over een verkeersslachtoffer, dan kun je heel vervelend vinden voor het slachtoffer en voor de familie. Maar als een inbreker iets gebeurt, dan heb ik iets minder medelijden met die inbreker. Ja. Dan kan ik het nog steeds vervelend vinden voor de familie. Wat ik dan haar niet in haar gezicht zou zeggen. Gewoon omdat ik het voor haar vervelend vind. Maar niet voor die inbreker. Waarom voel je überhaupt de behoefte om dan te reageren op iemand die of een situatie waar je zelf niet bij betrokken bent? Ik denk dat het meer gewoon de algemene maatschappelijke interesse is wat dat betreft. Iedereen ziet dingen om zich heen gebeuren in de maatschappij. En ja, daar kun je wat van vinden. Vroeger vond je het inderdaad wat mevrouw net al zei. Je zegt het tegen degene die naast je zit, bij wijze van spreken. Maar tegenwoordig zit de hele wereld naast je op internet. Ja. Jij zegt, we moeten tegen een stootje kunnen. Mensen zijn tegenwoordig veel te snel gekwetst. Een beetje wel, ja. Ja. Dankjewel. Meneer Kemperman was dat. Dan naar Koen Simmers, is hoofdbestuurslid van de Nederlandse Politiebond. Goedemorgen ook. Goedemorgen. U bent actief op Twitter, spreekt mensen ook regelmatig aan op het plaatsen van kwetsende opmerkingen op sociale media. Waar leidt dat dan toe? Of tot goede gesprekken? Nee, meestal niet. Nee. Nee. Wat wel? Kijk, politiewerk en meldingen waar wij betrokken zijn, die staan daar op social media en in het nieuws. En meestal voor het onderzoek is afgerond, hè, dan heeft iedereen al een mening over. Laatst nog een raadslid in Amsterdam. En ik probeer dan altijd toch wel de nuance en de feiten en omstandigheden van zo'n melding te verwoorden. Maar ja, meestal als ik dat doe, dan komt er geen reactie meer. Dan stoppen mensen met praten. Dat wel, ja. Zijn er ook, is het vooral vuilspuierij waar jullie tegenkomen? Of zegt u van, ik zie toch ook wel de positieve kanten van sociale media? Ik kom heel veel vuilspuierij tegen, maar ook positieve reacties. Ik heb een keer op social media, op Facebook, een bericht geplaatst. Dat wij een vermissing hadden van een 5-jarig jongetje. En die konden we niet vinden. En toen had ik gevraagd of mensen wilden komen helpen. En toen zei mevrouw, nou, ik kom eraan. Mm-hmm. Toen zei ik, ik regelde zaklampen en ik had er veel te weinig. Want er kwamen 150 mensen en die hebben heel de avond en nacht mee gezocht. En uiteindelijk is het jongetje gevonden. Dus dat is het positieve effect van social media. Ja. Hoe zou je het kunnen keren als mensen de negatieve keerzijde ervan? Want jij zegt, ik ga het gesprek aan. Het leidt er hooguit toe dat ze even op dat moment niks meer doen. Maar het heeft nog niet echt resultaat. Nee, ja, meestal zijn die reacties vanuit anonieme accounts of mensen met alleen een voornaam en een wazige foto. Ja, dan weet je eigenlijk al van, het heeft geen zin om daar tegenin te gaan. Nee. Maar je ziet het wel als je taak om het wel te doen. Wat zegt u? Je ziet het wel als je taak om het toch te doen. Ja, nee, als ik echt zie van, het klopt gewoon niet, dan ga ik er tegenin. Ik heb ook een aantal keer reacties gezien van mensen bij ongevallen. Er was een man was overleden en dan zie je gewoon, ja, hij had veel te veel gedronken. Of een fietser, ja, die heeft wel door rood gereden. Ja, dat zijn dingen die gewoon niet klopten. Ja, dan ga ik er tegenin. Ja. Dat is gewoon niet eerlijk. Ja. Dank voor het contact opnemen. Koen Simmers van de Nederlandse Politiebond. Dan konden we ook nog een reactie krijgen van onze minister voor Rechtsbescherming. Sander Dekker is dat. Meneer Dekker, goedemorgen. Goedemorgen. U bent in Utrecht nu bij de lancering van de campagne van Slachtofferhulp Nederland. We hebben de stelling daaraan gekoppeld: sociale media halen het slechtste in de mens naar boven. Bent u het daarmee eens of oneens? Nou, daar ben ik het mee oneens. Want ik zie dat heel veel slachtoffers een soort haat-liefdeverhouding hebben met het internet en met de sociale media. Ze vinden er soms veel steun in. Het helpt hen soms ook om dingen te zoeken en te vinden die hun helpen, bijvoorbeeld bij een speurtocht als iemand vermist is. Maar aan de andere kant is het ook een feit dat er soms ook heel veel dingen geplaatst worden op sociale media die onnodig kwetsend zijn en die de pijn en het leed alleen maar vergroten. Ja, dat is ook het gezicht van de campagne. Jacob Sesselaar, die zijn broer is verloren, die zegt van het vertraagt ook gewoon. De boosheid komt iedere keer weer in je op als je leest over je broer, wat hij allemaal gedaan en vooral niet gedaan zou hebben en had moeten doen, terwijl er niks van klopt. Dat is natuurlijk reuze frustrerend. Ja, dat is enorm. Kijk, als je slachtoffer wordt van een ernstig misdrijf of je verliest een familielid of geliefde tijdens een ernstig verkeersongeluk, ja, dan dat is al zo enorm. Dat komt zo binnen. Maar als je dan voor een tweede keer slachtoffer wordt, omdat er ook nog eens een keer heel veel mensen om je heen of via de sociale media, via internet, onnodig kwetsende opmerkingen plaatsen. Ja, dat moeten we echt met z'n allen zien te voorkomen. Dat is ook een kwestie van, in mijn ogen, fatsoen. Ik geloof dat als mensen elkaar in de ogen kijken, dat ze dit soort dingen nooit zouden zeggen. Waarom dan wel op de sociale media? Ja, kennelijk is als er een schermpje tussen zit, dan gaan kennelijk toch andere regels gelden in hoofden van mensen. U geeft natuurlijk aan, het is een fatsoen. Ik denk dat iedereen het wel herkent dat het niet alleen bij dit soort tragische omstandigheden als een ongeluk of een ramp dit soort posts worden gedaan. Maar dat ook, nou, politici binnen de media, er is natuurlijk genoeg iedereen krijgt ervan langs op sociale media. Dus zo'n campagne is natuurlijk prachtig, maar daar ligt denk ik een veel groter maatschappelijk probleem aan ten onder. Denkt u? Ja, dat zou kunnen. Kijk, ik krijg ook wel eens wat naar mijn hoofd geslingerd. Maar het gaat hier om slachtoffers die al heel veel te verwerken hebben gehad. Mm-hmm. En dan geldt eens een keer, dan geldt nog eens een keer extra. Toon medemenselijkheid. Toon wat inlevingsvermogen. Het is helemaal niet nodig om tegen iemand te zeggen dat er eigen schuld is geweest. Of daar een ruwe grap over te maken. Maar probeer je te verplaatsen in het verdriet dat die mensen hebben gehad. Als ze iemand kwijt zijn geraakt van wie ze ongelooflijk veel houden. Als ze misschien zelf het slachtoffer zijn geworden van een ernstig misdrijf. Ja, dan moeten we met z'n allen om die mensen heen gaan staan. En die steun die ik wil geven, natuurlijk ook met politie en met justitie en met de professionals van slachtofferhulp, die is niet genoeg. Mensen vragen ook om steun gewoon maatschappelijk van ons allemaal. En dat vraagt ook om bepaalde, ja, eigenlijk bepaalde fatsoensregels op sociale media. Toon wat begrip, toon medemenselijkheid en stop met dat ruwe gedrag. Ik moet eraan denken, eind vorig jaar is er natuurlijk over gesproken dat het filmen bij ongelukken, dat natuurlijk ook als zeer kwetsend en sowieso als een enorme sta in de weg voor de hulpdiensten wordt ervaren. Waarbij je eigenlijk dezelfde vraag stelt van hoe halen mensen het in hun hoofd om dit soort dingen te doen? Dat geldt denk ik hiervoor ook. In hoeverre kun je dit, want toen was de discussie, er moet een verbod komen, kun je dat niet strafrechtelijk aanpakken? Daar is een initiatiefwet voor in de maak. Ik weet niet of daar al ontwikkelingen over zijn. En dat is het moeilijke hier. Hè? Je kunt natuurlijk een greep doen naar wetten en naar regels en zeggen het moet verboden worden, het moet strafbaar worden gesteld. En eigenlijk is dat heel erg moeilijk. Daarom is mijn oproep ook veel meer een oproep die vraagt om een soort normbesef. Mm-hmm. Van jongens, dit is moeilijk om te vatten in wetten en in regels. Maar het gaat hier gewoon om gezond verstand en goed fatsoen. Strafrechtelijk kunt u hier niks mee. Niet. Ja, dat is heel ingewikkeld, want dan moet je dat gaan vervolgen. Dan moet je het in wetten en regels zien te vatten. Dan zijn er altijd weer gedragingen die ook ongewenst zijn en die dan weer moeilijk strafrechtelijk te vervolgen zijn. Het gaat hier gewoon om gedrag. We moeten mensen laten zien hoe dit bij slachtoffers binnenkomt. Ze vervolgens aanspreken op hun gedrag. En dat kan ook onderling. Dat hoeft niet alleen maar door politie en justitie. Maar dat kan ook als je iets voorbij ziet komen op sociale media waarvan je zegt, waarom is dat er eigenlijk nodig? Laat het niet zomaar gebeuren. Kom er tegen in geweer. Dank dat u ons even te woord wilde staan. Ja, graag gedaan. Strafrechtelijk dus geen mogelijkheden, Hans Pekman. Het is fatsoen. Ja, dit is fatsoen moet je doen. Balkenende 2002. Ja, heeft hij toch wel wat verkiezingen mee gewonnen, toch? Zeker. Dat dacht ik. Wij gaan ook nog praten met mediasocioloog Peter Vasteman. Meneer Vasteman, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is toch een vraag die een beetje boven de markt zo gezegd blijft hangen. Wat is het toch? Recht in het gezicht niet, maar met zo'n schermpje ertussen zijn mensen kennelijk overal toe in staat. Kunt u het verklaren? Ja, daar zijn wel verklaringen voor. Psychologische verklaringen en sociologische verklaringen. De psychologische verklaring is dat het een heel ander veilig domein is dan de persoonlijke communicatie. Mm-hmm. Het is een soort vrijplaats. Je bent anoniem, je loopt geen enkel risico. Je bent vaak omringd door gelijkstemmen die jij tevreden wil stellen. En ja, het is ook vaak een soort groepsgedrag in dat verband. Van jij doet een cynische uitspraak en die wordt opgepikt en wordt overgenomen door anderen. En daar ontleen je zeker een beloning aan. Dus dat heeft een eigen dynamiek op internet, op sociale media. En het sociologische punt is meer, denk ik, het cynisme. Hè? Want dat geldt voor heel veel van die uitlatingen. Het zijn allemaal cynische uitlatingen over die slachtoffer. En ja, dat cynisme is toch een overheersend cultuuraspect op dit moment. Kijk naar Trump en zijn Twitterberichten en toch de felle toon die daaruit spreekt. En ik denk dat hierin doorspeelt. Ja. Dank u wel voor uw uitleg. Mediasocioloog Peter Vasteman was dat. Tot nu toe 71% eens met de stelling: sociale media halen het slechtste in de mens naar boven. Online kunt u blijven praten. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Hey, wat dacht je van Japan?